جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ، خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، جس شب میری سالت کا پروانہ ہے ہر کوئی، جس شب میری سالت کا پروانہ ہے ہر کوئی، مجھ کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ، مجھ کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، اپنے کو دو عالم میں بس رحمت عالم ہے، اپنے تو دو عالم میں بس رحمت عالم ہے، دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانہ، دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، آ جائے یہاں سارے بیمار زمانے کے، آ جائے آ جائے یہاں سارے بیمار زمانے کے، ہر دکھ کا مداوا ہے با کا شفا خانہ، ہر دکھ کا مداوا ہے تیبا کا شفا خانہ، یہ کون ہے جو ہر سو دیتا ہے صدا ان کو، یہ کون ہے جو ہر سو دیتا ہے صدا ان کو، یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، کہلاؤں دو عالم میں سرکار کا دیوانہ، کہلاؤں دو عالم میں سرکار کا دیوانہ، جس دل میں محمد ہے دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے